2. สานุสยวานอนุโลมบุคคลเอกมูลกนัย66อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคล3จำพวกยังมีอนุสัยคือมานานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคล2จำพวกยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคล3จำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัย67อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคล3จำพวกยังมีอนุสัยคือมานานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคล2จำพวกยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแต่ก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคล3จำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัย